välkomna till IT Bytes avsnitt nummer 12. Idag är det jag, Marcus Eskola och Jonas Rosland som sitter här i vår lilla studio på EMC-kontoret i Stockholm. Egentligen så är det här, vi är lite några veckor försenade med det här ämnet, känns det som. Vi har låtit det bakas lite, kan man säga. Ja, så är det. Och förra avsnittet så hade vi att prata om så det räckte och blev över. Yes. Så hoppas ni njöt av förra avsnittet där vi körde lite VMware-genomgång eller VMworld wrap-up. Så kan man kalla det. Och precis innan så hade, eller var det innan? Ja, det var innan. Precis innan vi gjorde podcasten, precis efter VMworld. Så är det. Hade ju EMC en stor annonsering eller lansering i Milano. En megalaunch. En megalaunch. Megalaunch nummer 3. Ja, i ordningen. Yes. Man slog däremot inte rekordet på 42 produkter. Nej, det är lite svårt att lansera mer än 40 produkter samtidigt. Så det här året så valde man att splitta upp det lite. Ja. Några på EMC World. Släpptes några backup and recovery produkter i somras faktiskt. Just det. I juli. En ganska stor lansering det också. Yep. Men nu så var ju fokus på primär storage igen, kan man säga. Specifikt och mid-range och lite sådana funktioner. Och lokationen Milano var ju inte utvalt av en händelse heller. Bara sådär random, utan det är ju också en del av samarbetet, sponsorskapet av Lotus F1-team. Och direkt, eller ja, några dagar efter så gick ju loppet i Monza av stapeln också. Mycket nice. Mycket nice. Så EMC kommer numera sponsra Lotus F1-team med början 2014. Precis, säsongen 2014. Det är lite intressant, det är inte bara pengar utan det jag förstått också, det handlar en hel del om teknik och man bygger lösningar för privata mån för allt det som handlar om IT som är ganska mycket inom ett F1-team. Både i fabriken men även att typ V-block på en lastbil som åker med till racen för realtidsanalys. Nice. Lite coolt. Mycket nice. Så inte data center in a box utan data center on a truck. Lite coolt. Ja, här är häftigt. Och i och med att det var lite F1-tema så handlar det ganska mycket om fart. Speed to lead var temat. Ja. Och det var väldigt mycket kring just racing och att allting skulle gå snabbare, allting skulle vara bättre och större och starkare och kraftigare. Precis, men när vi kokar ner det sen till produkter så är det egentligen en del som handlar om just hastighet eller speed. Men vi kommer att prata om alla tre. Så idag så kommer det vara lite hårdvarunörderi. Absolut. Lite diskussionsforum. Ja. Och vi kommer även införa en ny del här som vi kallar för spekulationshörnan. Där vi inte har alla kort öppna än. Men nej, vi har börjat ha dörren lite på glänt kring vad som komma skall. Sådär. Så precis, vi har ju spekulationer kring vad som finns och vad som kommer. Ja, exakt. Så faktiskt en välbevarad hemlighet inom EMC som vi kommer försöka i alla fall att spekulera lite kring vad det är för någonting. Precis. Så om vi börjar med hårdvarunörderit. Det tycker jag. Ja, det är alltid roligt. Saker med dioder har ju en förmåga att tilltala oss. Så lanserades nästa generation av VNX. Den har kallats VNX2, den har kallats VNX.next. Ja, alla de här, vad ska man säga, klassiska attributen för det som komma skall då. Jag tänker bara på VNX Next Generation och vi kommer in på Star Trek och data där. Men det var ju inte alls temat i år. Nej. Tyvärr. Nej, bra. Strunt samma. Så VNX2, om vi nu säger VNX2, det är väl lika bra att säga så vet vi när vi pratar. Nya VNX. Nya VNX. Precis som iPad. Just det, iPad 2. Eller the new iPad. The new iPad. Ja. Handlar ju mycket om en hårdvarurefresh. Men också, där egentligen den största delen av innovation är ju i och med att man gör den här hårdvarurefreshen så möjliggör man också en ny typ av firmware, eller mikrokod i maskinen. Mm. Och vi pratade lite här innan och försökte, vad är skillnaden egentligen? Om man kollar på den modellen som var i slutet av augusti och den modellen som är nu. Ja, precis. Så kan man ju säga, om man ska vara, om vi ska koka ner förändringen på ett enkelt sätt, så är det ju egentligen att VNX var en traditionell array som tog ett steg in för att också kunna husera flash. Mm. Så fast cachen, fast VP-funktionaliteten, hantera flash på ett bättre sätt än man kanske gjorde om man bara hade stoppat in det och hanterat det som traditionell disk. Precis. Nya VNX i sin tur, eller egentligen mikrokoden MCX, eller Multicore X för allt. Multicore stjärna egentligen. Multicore everything. Det är väl kanske snarare att man har skrivit mikrokoden för att hantera, för att först och främst hantera flash, men också kunna hantera disk. Mm. Så vi ser hur man hanterar metadata, att det placeras gärna på flash för det är hetast. Hur man ändrat slice-storlekar för att kunna göra fast VP-flyttar effektivare. Gör dem mer granulära. Exakt. Fast cachen har ett litet annat beteende. Men väldigt mycket som man känner igen från vanliga VNX:en då. Om vi pratar spegling, hur den är unified. Vi pratar om vanliga traditionella snapshots och kloner. Alla de bitarna finns ju där. Men MCX:en i sig, vill du prata lite om MCX i sig, eller ska jag ta lite vad det är som gör den stora skillnaden i MCX då? Så om man tittar på, så för det första så går vi upp på Sandy Bridge. Mm. Hårdvarumässigt. Nya CPUer, mer cores, mycket snabbare bussar. Yes. Mm. Och det som man traditionellt sett har sett att, eller om man tar, alltså om vi tittar på VNX, och så, eller egentligen många arrayer som är baserade på x86, så har de ju tidigare, om vi går tillbaka ett antal år innan hela core-kriget mellan Intel och AMD, när man gick från gigahertz till cores istället och slåss om vem som kunde stoppa in flest sidospår. Men hur som haver, så tidigare så har man skrivit mjukvaran för att hantera en CPU, och sen så har man bara sagt att ja, det kommer gå fortare desto fort snabbare CPUn blir. Mm, precis. Singeltrådat. Lite gammalt. Ja. Och första generationen har ju varit att försöka se hur kan vi flytta från en kärna till många kärnor. Och det har ju egentligen inte, ja, man har flyttat olika funktioner till olika kärnor. Mm. Det är egentligen man har bundit fast vissa funktioner mot vissa kärnor, så att vi utnyttjar alla kärnor, men kanske inte på för alla funktioner. Nej, utan det är vissa kärnor, kärna 3 till 5 som är en funktion, kärna 6 till 8 är en annan funktion, ja, och så vidare. Och det här har ju betytt att ja, den tyngsta delen av alla i en array är ju RAID. Mm. All XOR som ska göras. Read, update, write. Det blir mycket, mycket RAID-beräkningar. Så MCX i sig är ju egentligen, det är multicore RAID. Som första varianten av X då. Så har man ju egentligen skrivit om hela RAID-algoritmen för att kunna sprida. Jag vet inte hur det där exakt hur det mappas, men det är mappat på ett sånt sätt så att RAID körs på alla kärnor. Mm. Vilket gör att man får en mycket jämnare belastning och en bättre utnyttjande av kärnorna. Man har ju skrivit om många andra funktioner också, om man kollar på fast VP-funktionen till exempel. Ja. Med automatisk tearing. Mm. Även den körs ju på alla cores för att vi ska kunna, ja, göra snabbare tearing eller kunna göra mer granulär tearing också, men även för att det ska gå fortare. Ja. Så att vi inte lastar ner bara enskilda cores utan vi faktiskt utnyttjar alltihop. Mm. Och det är ju själva grundbulten i MCX, just att vi har skrivit om koden så mycket så att vi verkligen kan köra det, i princip alla funktioner spritt över alla cores. Yep. Och det i sig gör ju att maskineriet skalar mycket högre. Mm. Och det kan vi ju se om man tittar på hårdvarufamiljen. Där vi tidigare hade 5300, som, ja, 5100 då, som minsta, och sen 5300 som första unified. Skalar upp till 125 disk. Yes. Och nu har vi 5400 som egentligen är efterföljaren då. Mm. Den går ju upp till 250 disk. Mm. Så att den är ju helt plötsligt ganska mycket större. Ja, men vi kan ju skala mer. Mm. Kan vi, och vi kan ju husera mer saker på den också. Mm. Väldigt mycket, eftersom det här återigen då, speed to lead, allting går snabbare, ja. Allting blir större, starkare, bättre. Pratar väldigt mycket om att man kan hantera mängder, många, många fler tusen virtuella maskiner mot en ny VNX än man kunde tidigare också. Ja. Man kunde ju klämma in ganska många virtuella maskiner på en VNX redan innan, men nu säger man upp till 6600 VMs på ett system. Ja. Och det är ju hur bra som helst. Det är massor. Om man vill lägga allt där. Ja. Ja. men man kan ju konstatera att begränsningarna ser ju helt annorlunda ut i den nya VNX än vad det gjorde i tidigare VNX. Det är lite som VMwares nya vSphere 5.5. Mm. Det finns egentligen inga begränsningar på hur mycket du kan lasta en sån maskin. Det finns någon sån här teoretiska maximum som ingen ändå bygger till. Vi pratar om otroliga mängder I/O. Vi ser att vi kan ha 320 fysiska CPUer på en ESX host. Mm. Och 4 terabyte i RAM på en ESX host. Det är ju helt absurda siffror. Och likadant ser vi nu då när vi kollar på nya generationen storage här. Ja. För du kan hantera så jäkla mycket i dem. Så att du kommer förmodligen aldrig gå upp i dem. Nej, för det är... Men det var vad vi såg. 1 miljon IOPS. 1 miljon IOPS. Wow. Ja, det är lite tokigt här. Så i korthet kan man säga, ja, det är en hårdvarurefresh. Mm. Och man har ju så att säga sett till att dra egentligen bädda för allt som kommer att ske på CPU-sidan. Med fler kärnor, effektivare kärnor etc. etc. Så att det är ju ganska naturligt då. En liten fråga där dock. Mm-hmm. Ja, i en del av pressreleasen och allt material och sånt som har skickats ut här så står det då att dina applikationer kommer gå 4 gånger snabbare. Hur ser vi på det egentligen? Ja, det här, nu är vi nästan inne lite på spekulationshörnan. Men vi kommer ha större spekulationer sen, men... Jag tror, på sätt och vis, alltså nu får vi väl säga så här, det finns väl en gnutta marketing i det där. men i slutändan så tror jag att det handlar ju om att, ja, det finns nog möjligheten att köra 4 gånger snabbare på en VNX, nya VNX än kanske tidigare VNX. Både beträffande hur vi kan lasta den, men också ur det perspektivet att MCX:en i sig, i och med att den går bredare, om vi kör saker bredare som vi har vår stora databas, till exempel nyttjar vi portarna bredare, så kommer vi också använda CPU:erna på ett annat sätt och så vidare. Vi kommer kanske inte få samma typer av flaskhalsar, alltså i den gamla arkitekturen, eller mjukvaruarkitekturen egentligen, så körde vi upp till en viss gräns, så gick det inte att köra fortare även om det fanns plats i andra kärnor. Den begränsningen är ju så att säga borta. Så jag tror att den där 4X handlar nog ganska mycket om vad vi har möjlighet till. Ja. Inte bara det att genom att byta och så har vi samma backend så kommer applikationen att lätta från datahalsgolvet och flyga ut genom väggen, för den går så fort. Ja, men jag tror det är viktigt att särskilja där och verkligen visa att ja, den har möjlighet att gå snabbare. Yes. Och kommer förmodligen gå snabbare. Ja. Men man ska inte räkna med alla de här siffrorna som kommer. Nej, men så är det ju. Marketing gillar stora siffror. Men jag tror att det är jäkligt häftigt att se ändå att vi kan utöka prestandan på våra system. Mm. Både storiesystemet, men att vi med hjälp av nya storiesystem även då kan utnyttja prestandan som vi faktiskt har i våra servrar. Ja. Så att vi kan pusha ännu mer där. Mm. Och kunna utnyttja dem på ännu bättre sätt. Absolut. Både från ett fysiskt serverperspektiv ner till ett storiesperspektiv. Och jag tycker att det här är ett ganska stort lyft på VNX-sidan. Riktigt tort. Jag gillar ju VNX överlag. Jag gillar ju Symmetrix också. Men, men grejen med VNX är ju att det är ju en eller även gamla generationen VNX är ju oerhört kraftfull när man bygger den för rätt sätt för den last man ska ha. Mm. Alltså, vet man att man har en VMware-last till exempel och vet ungefär hur den lasten ser ut, så kan man bygga en maskin som bara levererar. Och levererar egentligen linjärt. Så jag tycker att det är liksom ett, på så sätt så lyfter det hela, den nya VNXen lyfter ju den möjligheten genom att vi kan bygga om, eller egentligen vi får den prestanda att vi kanske kan få ut ännu mer. Så jag tycker det var riktigt häftigt. Men det var ju inte bara VNX som lanserades där. Nej. Eller, ja, nej, det var väl det som lanserades, men det pratades en hel del om annat också. Just det. Och vi har ju pratat om nästa produkt redan tidigare. Från EMC World. Vår Software Defined Storage. Just det, Viper. Viper. Just det, och nu så var det ju inte så att man annonserade Viper igen. Utan vad man gjorde var ju att man annonserade General Availability för Viper. Mm. Så att gått från maj, där vi har sagt att det här är coola grejer, det kommer att komma. Förhoppningsvis kommer att omvälva hela storage-marknaden. Oh. Möjliggöra allt skönt med software defined för, även för storage-biten. Så går vi nu och säger att nu är den här! Yep. Så, eller inte riktigt än, men alldeles en vecka nu. Ja, förmodligen när ni lyssnar på den här så är den här. Beror på hur snabb Jonas är. Men beror på hur snabbt mixningen går. Ja. Men Viper i alla fall kommer gå GA, så Generally Available, alldeles strax. Yep. Och i och med det så lanserade man även en prissättning på den här. Och det tyckte jag var riktigt, riktigt intressant. Det här, ja, jag tycker att det var nog det som jag mottog. Så, alltså, herregud, jag har varit Viper-frälst ända sedan maj. men prissättningen pratade man om för första gången då. Mm. Och jag tycker att det här var nog ett... Nu håller vi på att dra på det här som om en cliffhanger. Men det riktigt intressanta är ju just prissättningen då. Så om vi kollar på prissättningen, det de gick ut med och sa var att vi sätter ett pris per gigabyte per månad. Ja, eller det var det som ett prisexemplet. Ja, hur exakt prisexemplet. Det där kommer se ut. Precis. Får vi ju se. Men det man satte då var $0.01 per gigabyte per månad. Ja. Och gör man lite snabb beräkning där då, säger man en cent, ja, men det är ju en hundradel av en dollar per gigabyte. Då blir det ju alltså 100 gigabyte. Ja. Kostar då $1 i månaden att hantera. Mm. Det är ganska bra pris. Mm. Så en terabyte kostar då $10 i månaden att hantera. Mm. Det är ju hur billigt som helst. Och det är det här jag tycker är så himla bra med den här prissättningen. Är ju det att nej, det är ingen jättestor investering i att kliva in och titta på att implementera Viper. För att, som jag ser det, en av de största fördelen med Viper är ju att du förbereder dig ju för att automatisera. Du får ju det där abstraktionslagret och du kommer inte behöva krypa på alla fyra för att få ledningen att säga ja till en jättestor investering. Nej. Alltså den är ju riktigt bra prisad, vilket gör att vi kan slänga in den i princip överallt. Ja. Och kunna skapa software defined storage, kunna skapa den här automatiserade funktionen överallt egentligen. Ja, få homogena API-er. Ja. Och egentligen ett homogent sätt att konsumera storage på. De släppte precis en ny release här. Det kommer ju ut nya beta-koder hela tiden här och alldeles snart då den riktiga. De har hotat upp ikonerna lite. iOS 7 släpptes ju här nu, häromdagen. Och ikonerna i Viper är så här platta och snygga. Lite iOS 7-inspirerade. Neonrösa, rosa signalgult. Inte färgschemat dock. Det var lite mer konservativt. Men lite så här nya, snygga, platta features. I like it. Jag säger ju som jag alltid säger. Det är inte dem du ska bry dig om. Det är hur snygga API-erna är. Ja, men det är ju snyggt också. Någon gång ska man vara inne där och pilla också. Ja, men precis. Alltså det är ju definitivt en genväg till att komma in på det här med att automatisera sin storage. Ja. Jag vet att många där ute har inte börjat automatisera jättemycket. Nej. Men det här är ett så jäkla smidigt sätt. Ja, alltså jag ser det som ett ungefär som V-blocket. Mm. V-blocket i sig är ju en genväg till automation för din infrastruktur. Så är ju Viper genvägen för att automatisera din storage. För du behöver inte sitta och hålla på med att fundera på ja, hur ska vi göra det här, och sen så sitta och skapa skript eller API-integrationer mot alla arrayer som du har i din miljö, utan det hanterar ju redan Viper. Den, så att säga, nord-sydliga riktningen mellan Viper och arrayerna är ju redan klar. Då finns det bara ett API du behöver fundera på. Det är från Viper och mot vad du, där du skapar din automation. Om det är egna hemmaskrivna applikationer eller om det är någon annan orkestreringsmotor. Så på så vis så är det ju jag tycker det är liksom det är ett jättekliv för att ta automationen till nästa steg. Definitivt. Jag och Magnus Nilsson, vi har ju en session kring det här nu på VMworld. Du har ju lovat att vi ska ha en podcast kring det sen efter Barcelona. Och det ska vi också. Men bara för att påminna er som lyssnar då. Om ni åker ner till VMworld i Barcelona så hör av er till mig eller Magnus Nilsson här på EMC också. Om ni vill ha en privat demo så kan vi visa er lite hur Viper funkar tillsammans med orkestreringsverktyget från VMware och vCenter Orchestrator. Så ni kan få se hur man kan sätta igång med den här automatiseringen själv. För det är jäkligt snyggt och lätt och smidigt. Ja, men det tycker jag är ett bra tips. Ja, ni får ju pinga Jonas ändå om ni vill ha lite mer information kring det. Men jag tror att är man i Barcelona, gå på sessionen och snacka med Jonas och Magnus. Jupp. Och ni kommer ju vara mängder med folk från Norden där. Så det är klart att ni ska komma ner och hälsa på. Ja, det tycker jag. Nej, för då kommer vi visa er då hur man kan köra en enklare admin egentligen. Förenkla det för storage-administratörerna. Men även för applikationsadmin. Så om vi kollar på Windows-admin som behöver lite mer storage till en SQL-server. Ja. Ja, då går man in i det här interfacet. Jättesnygga portalen så här, och så kan man bara ta och beställa sin storage. Mm. Likadant VMware admins gör exakt likadant. Mm. Linux admins gör exakt likadant. Mm. Supersmidigt är det. Och kommer ju förbättra leveransen och snabba upp leveransen av storage. Precis, det förenklar ju väldigt mycket för som storage administratör, så det är egentligen det man gör är att man sätter upp arrayen en gång. Mm. Man provisionerar de pooler man vill ha och mappa dem upp i Viper. Sen är det ju upp till de som ska konsumera det. Det vill säga servergrupperingarna. Eller servergruppen. Eller hur många man nu är än är. Att plocka därifrån. Så man behöver inte sitta och göra den där provisioneringen. Utan då kan man spendera saker till roligare saker. Tid till roligare saker som kapacitetshantering. Sitta och dricka kaffe med kollegorna. Ja, sitta med sitt Excel-ark och titta på grafen hur den växer. Alltså man kan ju se det som att vi har konfigurationen sker nere på arrayen fortfarande. Ja, det måste du göra fortfarande. Och där har vi ju redan jättebra verktyg från alla andra, alla olika leverantörer. Så det, vi använder det verktyget för att konfa upp allting, konfigurera upp resurserna och sen managerar vi konsumtionen av de resurserna via Viper. Ja. Och det är precis så vi ser att vi redan gör med VMware när vi konsumerar CPU, compute-resurser egentligen, CPU och minne. Och det är precis på samma sätt som vi kommer se att vi gör med NSX. Ja. Där vi fortfarande har fysiska switchar som vi konfar med något sorts verktyg, drar fysiska kablar, ja, och sen konsumerar vi resurserna som är skapade i det här stora, stora nätverket. Precis, och, det, och liknelsen där är, alltså, ligger direkt i linje med det vi pratade om förra veckan, om hur i NSX-fallet att ja, du måste fortfarande bygga en stabil och väl, vad ska jag säga, en väl itagen eller alltså välbyggd infrastruktur för din nätdel för NSX-sidan. Absolut. Och sen så sköter NSX att säga de virtuella nätverken ovanför eller i den infrastrukturen. Samma sak är ju med Viper. Där vi bygger en solid infrastruktur för storage. Mm. Och sen så är själva konsumtionen sker ju i Viper-lagret. Antingen som storage admin, att det är därifrån du delar ut, eller att det är självbetjäning. Mm. Så nej, jag tycker att det är riktigt, riktigt intressant och riktigt spännande. Skjut och prata om Viper till höger och vänster. Nu kommer vi till den här snillen spekulera-delen av dagens podcast. Det är inte allt för ofta som vi inte vet vad som komma skall inom vårt eget bolag här. Så att, vi tänkte ta och spekulera lite kring hur vi tolkar vissa saker. Mm. På den här lanseringen nere i Milano, då, pratades VNX, Next Generation, de pratar om Viper och prissättningen där. Men de pratade även ett annat projekt som de kallar för Project Nile. Uh-huh. Och det är Nile-projektet helt enkelt. Uh-huh. Och det man snackar om där är att Project Nile kommer att leverera någonting som kallas för A Sea of Storage. Ett hav av datalagring. Och då tänker jag ju direkt, okej, vi har ju massa skrot där inne, massa järn inne i datahallen. Ja. Kommer vi ha någonting som flyter runt där då? Då tänker jag mig Terminator 2, liquid metal som flyter runt. Men förmodligen kommer det inte se ut så. Nej. Och det här var ju, nu, det här satt ju liksom griller i huvudet. Och jag är ju även, alltså, om man inte har hört om det internt så kanske man har hört om det. Och någon som annan som har hört om det och skvallrat ute på intrawebben. Men det är ju oerhört sparsmakat med information. Det är jättesparsmakat. Men, och det gör det ännu mer intressant och jättespännande. Det enda vi vet är att det som stod på scenen var jäkligt snyggt. Mm. Ja, precis. Det finns en bild på en prototyp av det här projektet. Ja. För vi vet fortfarande inte riktigt vad det är för någonting. Men den här prototypen då hade vi ett par stycken snygga rack med en liten animerad flod av något. Jag vet inte om den var animerad. Det ser ju inte stillbilderna. Men, jag det hoppas är det som, att den var animerad. Ja, det var ser så himla snyggt ut. Väldigt mycket blå nyanser i som rinnande vatten eller något liknande. Precis. Fantastiskt vackert. Otroligt vackert. Jag vill ha två. Ja, och det är som sagt, den stora våta drömmen är att de är animerade på riktigt också. Ja, men precis. Så den är ju riktigt snygg. Ja. Och precis som du sa tidigare så hoppas vi även att den har snygga API-er då. Ja. Självklart. Men frågan är, till vad? Till vad, ja. Precis. Så, och när man läser lite och det finns ju lite publika bloggar. Vi har ju på Virtual Geek och Chad Sackage blogg. Så pratar man, och det här är nog det som jag tror att vi kan just säga om Project Nile, är att det inte bara handlar om, det är inte bara ny teknik. Nej. Utan det handlar nog till mångt och mycket också om en konsumtionsmodell. Och pratar vi konsumtionsmodell och pratar stora mängder storage, så tror jag nog att vi ska dra parallellen ganska fort till VMAX Cloud Edition. Kan du berätta lite vad det här är för någonting? Mm. Jag tror inte vi har snackat om Cloud Edition. Nej, vi har inte pratat om Cloud Edition. Och där Cloud Edition, eller VMAX Cloud Edition, är en paketering av VMAX automation och orkestrering och en konsumtionsmodell. Så tittar vi på VMAX Cloud Edition så säger man så här, ja vi behöver x antal terabyte av storage. Ganska lite, jag tror den börjar någonstans på 40 terabyte. Så att det inte, måste inte vara petabyte-skala på en gång. Mycket smakfullt. Och så finns det egentligen 14 stycken färdigställda performance bands. Så från platinum till guld till silver 1, 2, 3 till brons 1, 2, 3 och så vidare. 14 stycken sådär. Så alla är behäftade med en IO-densitet. Det vill säga IOPS per gig. Så någon form av blended. Vad man får ut från den kombinationen av diskar som bygger den tieren. Och även ett pris för den gigabyten. Mm. Så du får med allting där. Allting där. Så köper du 100 terabyte guld och 100 terabyte brons, så betalar du för de mängderna storage. Hur mycket engines och sådana saker du behöver i din VMAX behöver du inte bry dig om. Så, utan abstraktionslager återigen egentligen. Ja. Mynnar ut i då att som konsument av den här storagen så behöver jag inte riktigt veta vad det är för någonting bara. Nej, du vet att du har dina IO-densiteter som du kan jämföra. Mm. Du kan lägga till optioner för datareplikering och sådana saker. Men det som skiljer Cloud Edition från vanliga VMAX, alltså det går ju att bygga samma sak i en VMAX med performance bands och så vidare, det är det att det finns en färdig automation i det. Så, och en portal och API-er, så att man kan välja som serveradministratör att konsumera. Säga jag vill ha 10 terabyte, eller nej kanske inte, men 50 gig guld till min server. Och VMAXen kommer provisionera ut det där automatiskt, och om man vill då även zona upp det genom SANet upp till din server. Och, men i Nile-delen så tror jag... Spekulerar vi, precis, det här är vilda spekulationer. Så kommer vi nog inte bara begränsa oss till VMAX eller till VNX eller till... Isilon. Ja, utan vi kommer nog att titta... Jag tror att man tittar snarare ur ett större perspektiv med Viper. Mm. Och säger att vi skapar kanske inte 14, kanske 40 prisband. Mm. Filguld. Mm. Blockguld. Blockguld. Objekt. Objekt. Eller block, eller block iskallt. Eller, alltså en hel radda med olika saker som sen då mynnar ut i en massa olika produkter under det här Viper-lagret. Men att det är konsumtionsmodellen som egentligen är mer det som driver Project Nile än tekniken. Tekniken kommer alltid finnas där under ändå. Precis. Så, och det sker ju innovation där i vilket fall. Ja. Men konsumtionsmodellerna måste in för att ja, det går inte att fortsätta som man har gjort tidigare. Nej, alltså jag tror att det, ska vi titta på, tittar vi på den här ITS service-resan så handlar det ju mycket, eller så pratas det hela tiden om att man ska bli den interna service-providern. Då behöver man ju ha en viss typ av, vad ska jag säga, ekonomisk hävstång av på grund av skala. Man kanske behöver ha en lätt, enklare konsumtionsmodell också gentemot sina leverantörer för att kunna leverera det här internt. Behöver vi köpa 100 gig och leverera 100 gig så vill vi kanske inte säga, oj vi måste köpa en ny VNX. Nej, och betala för det footprintet. Utan det är nog snarare så att vi ser att okej, men då köper man det och så finns det, så ser man till att ur Project Nile-poolen så kommer man att se till att det finns där sen. Så vi tar och skyfflar in all teknik bakom och mellanlager och sen konsumerar man vad man nu behöver. Ja. Så jag tror att det är liksom det är Viper plus EMC-teknologi. Mm. Mer ur liksom en, vad ska jag säga, bundling låter ju lite galet, men mer ur liksom ett sätt att konsumera. Det kanske inte är så att man har demand. Ja, demand. Jag tror inte man behöver liksom förbereda plats i datahallen för att få en av varje från EMC:s produktkatalog. Men man kan om man vill. Man kan om man vill. Ja. Men jag tror att det kommer vara baserat mycket på vad det är för typ av applikationer som de kör. Vad det är för typ av behov som de har. Så kommer det där att vara väldigt dynamiskt, tror jag. Så vissa kunder kanske har, som du säger då, 40 olika prisband med olika tjänster, medan andra kanske har 5. Ja. Det beror ju helt och fullt på vad ens business är och vad ens verksamhet behöver. Och sen är det egentligen upp till EMC att definiera upp ett antal prisband som fyller de flesta, alltså alla, eller inte alla kanske, men de flesta use case som finns där ute. Mm. Jag tror att om man kollar då på Project Nile, då tänker vi oss att vi har Viper som mellanlager för att hantera. Det känns ganska logiskt. Det känns ganska logiskt, eller hur? Så vi har en orm, egentligen borde den heta Project Anaconda eller något sånt där. Man har en liten orm där, Viper då, i en Nil. Borde anakondan i fel flod? Jo, det gör det. Vi borde haft Nilkrokodiler. Project Crocodile. Nej, Project Nile. Men Viper hade ju känts lite konstigt om de hade hetat Nile Crocodile. Ja, Nile Crocodile. I alla fall. Men då kan man ju tänka sig, vi har ju Viper där som underliggande lager. Det kan ju även då innebära, återigen spekulation här, det kan ju innebära då att vi kan ju plocka in vad som helst under tiden. Just. Så oavsett leverantör som man har, så man kan ju kanske ha en dual eller triple vendor strategy. Och fortfarande köra det här Project Nile ovanpå med rätt konsumtion och sånt där. Om man får till rätt bra avtal med de andra leverantörerna då. Commodity storage, mjukvarubaserade lagringslösningar och allting sånt där. Tittar vi på alltså där är ju rätt intressant, för vi kan ju titta bara inom EMC:s produktfamilj alltså hur man kan egentligen kunna fylla det där. Alltså vi har ju från Extreme.io. Om vi pratar liksom IOPS, hela vägen till data domain egentligen, om vi pratar liksom arkiv eller liksom iskallt data med objekt däremellan, antingen som data service i Viper eller som Atmos eller något annat spännande. Det finns ju, jag tror att man någonstans håller på och förbereder sig för att bygga en modell eller möjliggöra en affärsmodell för kunder. Att kunna bli den här, eller få transparensen som service provider internt. Att man inte behöver hålla på och köpa saker och ha instegskostnader som sen ska slås ut över saker, utan man ska kunna liksom, som man säljer ska man köpa. Ja. Och det, Chad Sackett skriver det här på sin blogg. Vi pratar ju om Sea of Storage. Han har även två andra namn på det här då. Det är Huge Data Lake. Det är ju ganska snyggt, för man kan ju tänka big data applikationer och allting sånt där som behöver konsumera mycket, kanske slänger bort sen, konsumerar igen. Men även den sista där som jag tycker är ganska snygg då, Enterprise Elastic Transactional Storage. Och det är ju det vi vill ha, just den här elasticiteten i en cloud-konsumtionsmodell. Just att kunna då utöka och även minska behovet, minska resurserna som vi faktiskt utnyttjar just nu. Just att vara elastisk, inte bara åt ett håll. Och det är väl det som har varit den stora stötestenen egentligen, om vi pratar liksom att bygga sådana här saker. Det är ju det att det är svårt att ställa saker på datahallsgolvet och sen ringa till leverantören och säga, kan ni komma och koppla ur ett rack, för jag behöver inte det längre. Och jag skulle gärna vilja ha pengarna tillbaka, tack. Ja. Så att jag tror att det för att kunna göra det här så måste man tänka inte bara liksom tekniska banor, utan även liksom Hur bygger man, vad ska man säga, webscale 2.0 affärsmodell som hårdvaruleverantör? Precis. Det roliga är, det som är värt att nämna är ju det att, och det som var kul att läsa på nätet också när det spekulerades kring Project Nile var ju, här kan man ju se lite, vissa kanske som är lite så här trångsynta. För det som kastades upp där på scen var ju så bara, this will be exabyte scale. Enormt, jättestort exabyte. Liksom. Det är gigantiskt. Ja, och så bara, men den största nya VNX rymmer ju bara 4,8 petabyte. Jag tror inte det kommer vara en VNX, jag tror inte det kommer vara en VMAX, jag tror inte det kommer vara Scale.io, jag tror det kommer vara allt. Inte en av varje. Nej. Vi pratar en till tusentals av varje. Ja, så att så mycket som det behövs. Ja, precis. Så kan man säga. Det ska bli jätteintressant att se vad som händer. Vi får väl... Vi återkommer till den här spekulationshörnan när vi vet ju mer. Men just nu så är det väldigt, väldigt kul att se vad det är, ja, egentligen hur diskussionerna går. Ja. Och jag såg även, om man kollar på det du sa precis där då, om att det kommer vara exabyte scale. Mm. Någonting du pratades om också, både på i Milano där och även på GigaOM Structure som var nu denna veckan. Mm. Där vi var en av huvudsponsorerna då, så pratade man om att i dagsläget så skickar vi ut helt enorma mängder lagring till våra kunder, och de måste ha ett bättre sätt att hantera det här på. Vi fick för inte alls länge sedan en order på 85 petabyte på en order, och det är ju helt enorma mängder, och då fungerar inte de traditionella verktygen längre. Det blir så mycket. Hur mycket var det? Det var 8 lastbilar. 8 lastbilar, det kan stämma. Långtradare. Ja. 85 petabyte i en order där, för man såg att man hade behov av det. Men i samma veva så pratar man just om det här med exabyte scale, och jag kommer inte ihåg, men det var väl i början på 2000-talet som EMC kom upp i att ha levererat en exabyte totalt. Och jag kommer, sen så var det väl, kan det varit 2007, 2008 där omkring, jag kommer inte ihåg. Men relativt nyligen så var det första året man levererade en exabyte. Mm. Och nu är väl, om det inte redan har skett, så har man levererat en exabyte i ett kvartal. Ja. Så ja, datatillväxten finns där. Det är bara att konstatera. Jag hade ju två kollegor som var nere på GigaOM Structure nu i veckan. Magnus Backman och Anders Berling. Ja. Och de berättade här att de hade varit och lyssnat på bland annat CERN. Mm. Det var VP of Cloud Infrastructure eller något sånt på CERN där. Och han hade berättat då att en mätning som de gör just nu, en sån här krock mellan två atomer, genererar 18 petabyte data. En sån krock. Och de ser att de vill ju givetvis ha mer data. För den där 18 petabyte, de kan de skala bort lite grann, men det mesta använder de. Mm. Så de vill ju kunna göra ännu mer granulära undersökningar. Ja, ja, ja. Och de pratar om att om inte allt för lång tid så kommer en sån atomkrock att kunna generera en exabyte data. Ja. En mätning. Ja. Så det är ju där vi ser då, när vi kollar på verkligt, verkligt big data. Vi pratar stora företag som har mycket kunder. Vi pratar ju då Facebook, Google och sånt där. Det är ju oftast de som kanske behöver det här. Mm. Men även enterprises där vi ser att vi kommer att utnyttja det här. Ja. Och det är väl bara för att man liksom ska förstå den här 85 petabyten. Det var ju till ett webbscale-bolag. Ja, absolut. Det var ju till ett socialt mediebolag till och med. Ja. Ja, vilket vet vi inte. Nej. Men ett stort socialt mediebolag. Så att, men det... Kan vi bara spekulera där också? Ja. Men det är ju... Så datatillväxten finns där. Mm. Jag tror att hela den här delen vi pratar om, att man börjar... Alltså, användaren styr konsumtionen av IT även inom bolagen kommer ju att accelerera. Vilket gör att vi måste ha den här enkelheten eller den här modellen som man försöker då lösa med Project Nile. Mm. Och ha möjligheten att ha det till exabyte-skala. För beger man sig in i en sån här modell så tror jag att då räknar man med att den ska liksom fortsätta så långt som man ska. Mm. Och hur det enda som hindrar det, alltså att det går ännu fortare där, tror jag mycket är bara att de legacy enterprise-applikationerna vi har bygger ju inte på den här webbscale-tekniken vi har idag. Än. Men pendeln slår ju åt det hållet. Precis. Så vi ser ju fler och fler applikationer som är skalbara, kan hantera just webbscale. Både på databaser, vi kollar på Cassandra-databaser till exempel, med document stores. Vi kollar stora webbserverfarmar och sånt. Ja, men också om vi tar traditionella enterprise-applikationer, Exchange till exempel, som Exchange. I sig börjar skala på det viset. Ett riktigt bra exempel på en traditionell applikation som börjar, som faktiskt kan hanteras och skalas ordentligt. Ja. Jämfört med andra traditionella applikationer från andra sådana bolag. Ja, men vi bara tittar på Exchange 2003 kontra Exchange 2008. Otroligt stor skillnad. Ja. Helt rätt väg att gå. Jag önskar att de gjorde samma sak med SQL. Who knows? Det kommer säkert hända saker och ting där också. Alltså, första steget med Exchange 2008 var ju att man reducerade IOPS-kravet som i sin tur reducerade behovet av en hårdvaru-array som kunde leverera den. Men nyare generationer av SQL-server har ju också börjat krympa de bitarna. Och i och med att det händer saker i nätverket i datacentret så kommer vi också ha möjligheten att skicka mer data fram och tillbaka till olika ställen för att ha kopior och reset. Mycket spännande blir det. Ja. Mycket spekulationer. Mycket spekulationer. Mycket intressanta saker som kommer. Det som lite den här, vi får väl ta med oss det och fundera på det. Jag tror inte vi kommer att ha svaret nu. Men vi ser ju en strömning här. Eller en trend. Mm. Eller i varje fall jag tycker mig ana en trend. Att vi mer och mer börjar gå ifrån traditionell RAID till att spara mer och mer kopior av data. Yes. Vi ser det i Reson. Ja. Vi ser det i säkert Scale.io. Scale.io är precis likadan. All objektbaserad lagring är ju bara antal kopior för skyddare. Alla webscale-applikationer, då är det multipla kopior. Exchange är multipla kopior. Cassandra. Yes. Är också, eller webscale-databaser, det handlar ju mycket om kopior och fragment som man delar ut mellan. Så vi får ju se. Mm. Ja, jag tror att det är en jäkligt intressant tid att vara inom IT just nu. Ja. Extremt intressant. Mm. Vad härligt. Med den lilla funderingen då så får vi väl kanske ta och lämna spekulationshörnan. Yes. Så då vill vi nog passa på att tacka för ert deltagande, lyssnande och deltagande. Mm. Vi finns på iTunes, podda.se, itbytes.se, och givetvis så har ni väl redan gått in och ratat oss på iTunes, och har ni inte gjort det så ge oss 5 stjärnor. Ja, eller så många stjärnor som ni vill. Grejen är den att vi vill ju gärna ha 5, vi vill ha 5. Men desto fler desto roligare, och yes, det är väl egentligen det. Om desto fler stjärnor desto fler lyssnare kommer man att få. Yep. Och vi vill gärna nå ut till fler. Och om ni som lyssnar här vill vara med så bara kontakta mig eller Marcus, och ni kan kontakta oss via e-postadress, våra e-postadresser, eller via Twitter. Mig, Jonas Rosland, hittar ni på @virtualswede. Ja, eller mig, Marcus Eskola, @wimpyfudge. Och med det så säger vi tack så jättemycket och på återhörande. Ha det bra!